promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 marca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie więcej szczepionek. Do końca czerwca do Polski ma trafić ponad 15 milionów dawek. Szef polskiej dyplomacji o unijnej rezolucji w sprawie strefy wolności dla LGBT mówi, że nie będzie miała skutków prawnych. Gigantyczny pakiet antykryzysowy o wartości $1,900 miliardów uchwalił amerykański kongres. Producenci szczepionek zapowiadają zwiększenie dostaw do Polski. Do końca czerwca do naszego kraju ma trafić ponad 15 milionów dawek, w tym 2,5 miliona preparatu firmy Johnson & Johnson. Preparat od tego producenta wymaga zaszczepienia tylko raz. Na jutro rozpoczynają się zapisy na szczepienie dla osób z rocznika 1952. Rejestracja ruszy o 6 rano. Rząd apeluje do 69-latków, by zapisywali się na szczepienie zdalnie. Mogą wejść na stronę internetową gov.pl/szczepimy-się albo zadzwonić na infolinię 989. Mogą też wysłać SMS na numer 664-908-556. W ostateczności istnieje też możliwość zapisania się osobiście w punkcie szczepień, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ale namawiamy przede wszystkim do korzystania z tych kanałów, które nie powodują konieczności wychodzenia z domu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała dziś premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że do końca marca do Polski trafi 335 tysięcy dodatkowych szczepionek od Pfizera. Od kwietnia do czerwca tymczasem do naszego kraju ma już trafić 15 milionów dawek szczepionek od różnych producentów. Według szefa kancelarii premiera ruszają już przygotowania do zwiększenia tempa szczepień. Karol Surówka, Polskie Radio. Ozdrowieńcy będą szczepieni przeciw COVID-19 nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa. To jedna ze zmian przewidzianych w opublikowanej wieczorem nowelizacji rozporządzenia w sprawie ograniczeń epidemicznych. Wprowadzono jednak przepisy przejściowe, które przewidują, że ozdrowieńcy, którym już wystawiono skierowanie, będą mogli się zaszczepić bez konieczności odczekania 3 miesięcy. Przygotowywana w Parlamencie Europejskim rezolucja wzywająca do ustanowienia na obszarze Unii strefy wolności dla LGBTIQ nie będzie miała wiążącej mocy prawnej. Tak mówi szef dyplomacji Zbigniew Rau. Debata na temat dokumentu odbyła się dzisiaj w Parlamencie Europejskim. Minister spraw zagranicznych w TVP Info zarzucił zwolennikom rezolucji nierealne podejście do sprawy. Jest to także sytuacja całkowitego oderwania się od stanu prawnego, bo przecież ta rezolucja nie będzie rodzić żadnych skutków, nie będzie rodzić żadnych skutków prawnych. Pod projektem rezolucji podpisali się posłowie 5 ugrupowań: Europejskiej Partii Ludowej, Odnówmy Europę, Lewicy, Socjaldemokracji i Zielonych. Wśród nich znalazło się 7 Polaków. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił gigantyczny pakiet antykryzysowy o wartości $1,900 miliardów. Przewiduje on wypłaty dla Amerykanów po $1,400 na osobę, wsparcie władz lokalnych, przyspieszenie produkcji szczepionek, zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych i dofinansowanie służby zdrowia. Pakiet czeka teraz na podpis prezydenta. Zgodnie z ustawą nazwaną amerykańskim planem ratunkowym, mieszkańcy USA o dochodach poniżej $150,000 rocznie na rodzinę dostaną czeki na $1,400 na osobę. Oznacza to, że małżeństwo z 2 dzieci otrzyma wypłatę w wysokości $5,600. Zwiększone też zostaną ulgi podatkowe na dzieci. Na dziecko poniżej 6 lat będzie przysługiwać $300, a na starsze po $250 miesięcznie. W ustawie przewidziano także setki miliardów dolarów na szkoły, szpitale, dystrybucję szczepionek i wsparcie finansowe lokalnych społeczności. Zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie ustawa została uchwalona wyłącznie głosami demokratów. Republikanie krytykują plan jako zbyt kosztowny i niewłaściwie skonstruowany. Amerykański plan ratunkowy cieszy się w tym momencie jednak wysokim poparciem. Według różnych sondaży popiera go od 60 do 75% Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Senat Hiszpanii przyjął ustawę legalizującą eutanazję. Dokument wróci jednak do niższej izby parlamentu, ponieważ senatorowie zgłosili do projektu kilka poprawek. Według hiszpańskich politologów, mimo senackich zmian, legalizację eutanazji w Hiszpanii należy uznać już za fakt, ponieważ poprawki zostaną zaakceptowane przez deputowanych w kongresie zdominowanym przez partię centrolewicy. To był serwis Trójki. O sporcie w Trójce Dariusz Urbanowicz. Nie tylko Cristiano Ronaldo, ale i Lionel Messi pożegnali się z Ligą Mistrzów. Mimo dzisiejszego remisu z Paris Saint-Germain 1-1 po karnym Mbappé i zachwycającym strzale Messiego, taką Barcelonę chcieliby oglądać kibice Blaugrany. Messi, Dembele i Griezmann dwoili się i troili na Parc des Princes, ale nie zdołali odrobić trzybramkowej straty z pierwszego meczu 1/8 finału. Liverpool w Budapeszcie pokonał RB Leipzig 2-0 i również, tak jak PSG, zapewnił sobie awans do ćwierćfinału. Iga Świątek nie podbiła Dubaju. Przegrała z Hiszpanką Gabriną Muguruzą 0-6-4-6. Rozmiar porażki może dziwić, szczególnie ten pierwszy przegrany do 0 set, ale 19-latka zna przyczyny zagranej. Nie zaskoczyło mnie wiele, raczej zaskoczyła mnie moja własna dyspozycja, bo czułam się fizycznie i mentalnie jakby w dobrym miejscu, więc po prostu byłam trochę na początku zdezorientowana tym, że nie mogę wejść w rytm i czysto po prostu odbijać piłek, bo no ciężko jest wygrać mecz na takim poziomie, gdy gra się więcej ramą niż strunami. Ale trzeba przyznać, że też moja przeciwniczka nie dała mi pola do tego, żeby właśnie wejść w ten rytm. I ona gra bardzo solidnie, jest bardzo stabilna już od kilku turniejów i jest jedną z najlepszych zawodniczek, więc na pewno wykorzystała to, że ja robiłam dzisiaj tak dużo błędów. W ćwierćfinale Muguruza ma zagrać z Białorusinką Aryną Sabalenką. Po nieprzyjemnym upadku Maryny Gąsienicy-Daniel podczas Giganta w Jasnej otwartym pozostaje pytanie, czy nasza najlepsza Alpejka wystartuje w finale Pucharu Świata w Lenzerheide. Tłumaczy trener Marcin Orłowski. Maryna się czuje całkiem nieźle. Z badań medycznych wyszło, że są uszkodzone żebra, dwa. I tak naprawdę czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Jeśli chodzi o Lenzerheide, to na razie ani nie mogę potwierdzić, ani wykluczyć, więc dajmy sobie czas i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na pewno bardzo byśmy chcieli, ale nie za wszelką cenę. Czasu tego jest mało, bo tak naprawdę gigant Lenzerheide jest 21 marca, więc to, co było zaplanowane treningowo, no to już niestety nie wyszło. Tak naprawdę za kilka dni, jak się dowiemy trochę więcej, jak Maryna się czuje, no to będziemy starać się ułożyć plan, który pozwoli nam i wystartować, i nie najgorzej się tam pokazać. Na razie się kuruje. Takie dostaliśmy zalecenia od lekarzy, że pierwsze 2-3 dni, żeby odpuścić wszystko. Wiadomo, że żebra pracują przy oddechu, więc jakiekolwiek podniesienie oddechu to wiąże się z bólem, więc na dzień dzisiejszy nie robimy nic, jeśli chodzi o taki typowy trening. Czy Piorniński Zagłębia Lubin i Startu Elbląg awansowały do półfinału Pucharu Polski. W ćwierćfinale Zagłębie pokonało na wyjeździe KPR gminy Kobierzyce 28-24, natomiast Start wygrał również na wyjeździe z Piotrkowią po rzutach karnych. Kolejny sport w Trójce już rano. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro niemal w całym kraju intensywne opady śniegu, które będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 8 w Gorzowie Wielkopolskim. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Już prawie 8 minut po godzinie 23. Witamy Państwa. Ola Kaczkowska, Michał Jakubik i Piotr Majewski. Dziś spotkanie z dwoma wielkimi artystami, Astor Piazzolla i Al Jarreau. Ale na początek Roy Hargrove. We'll be right back. Strasbourg Saint-Denis. Temat Reha Groove'a, który ostatnio bardzo często mi towarzyszy, bardzo często chodzi mi po głowie, to tak na dobry początek i na rozruszanie naszych receptorów muzycznych. A już teraz pierwszy z zapowiedzianych bohaterów dzisiejszego naszego spotkania. Astor Piazzolla. To już jutro, za niespełna godzinę, obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin tego wielkiego muzyka, tego wielkiego kompozytora. Astor Piazzolla, Liber Tango i Grace Jones. Jones, a zaraz po niej Astor Piazzolla. Sam mistrz, Oblivion, czyli zapomnienie. Przepiękne linie melodyczne, fantastyczna przestrzeń i właśnie zapomnienie, albo może zapamiętanie. Zapamiętanie w smakowaniu formuły nietanecznego tanga, tanga nuevo. Singapurska skrzypaczka, która tak pięknie interpretuje wielkie tango, Le Grand Tango Astora Piazzolli. Astor Piazzolla 11 marca 1921 roku urodził się w Mar del Plata w Argentynie. Był synem imigrantów włoskich, którzy przybyli dużo wcześniej do południowej Ameryki, po drodze jeszcze mieszkali w Nowym Jorku. Także tam pierwsze lata swojego życia spędzał Astor Piazzolla. Artysta, który w swojej rodzinnej Argentynie uważany jest za wielkiego mistrza, osobę, która wyemancypowała tango, lokalny, południowoamerykański, argentyński taniec, który stał się dzięki Astorowi Piazzolli formą prawdziwie koncertową, która wyemancypowała, tango zostało dzięki niemu naprawdę jedną z form nie tylko tanecznych, ale i muzycznych. Często sięgając do form fugowych, także barokowych pasakali, Astor Piazzolla tworzył prawdziwe muzyczne dzieła. Wspomniałem o tym, że jego tanga nie były tanecznymi tangami. To rzeczywiście prawda i to także spotykało się niekiedy z krytyką właśnie największych ortodoksów argentyńskich. Ale dzięki niemu, właśnie dzięki tej pięknej, tak szerokiej, tak zadumanej, tak nostalgicznej muzyce, tango stało się znane na całym świecie, lubiane na całym świecie. A brzmienie bandeonu czy akordeonu, którego Astor Piazzolla był mistrzem i wirtuozem, rozpoznawane i tak naprawdę bardzo lubiane, także dzięki niemu w salach koncertowych, wielkich salach koncertowych, także filharmonicznych. Jego kompozycje bardzo często przekładane są, transponowane na różne inne instrumenty. I tak w oryginale oczywiście Le Grand Tango napisane było na bandeon. Ale my zachwycamy się w tej chwili wykonaniem skrzypcowym. Kam Ning. Na skrzypcach i Carol Pressland na fortepianie. Le Grand Tango, kompozycja Astora Piazzolli, którego urodziny, setną rocznicę urodzin obchodzić będziemy już jutro, 11 marca. A pojutrze świętować będziemy, wspominać będziemy 81. rocznicę urodzin fantastycznego wykonawcy, artysty, który także tchnął zupełnie nową, rozpoczął tak naprawdę nową erę wokalistyki męskiej. Elvin Lopez Jarreau. Keep growing, showing, keep showing, keep it through and strong and deny the love. Hanging on with push and shove. Possession is the motivation that is hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut. Everybody now trying to make it real compared to what? Come on, baby. Ooh, the slaughterhouse is a killing house. Twisted children, killing frogs. Hold them big and skinny frog. Tired old ladies, a kissing dog. Isn't the human race a bone and mud? Thank you. Trying to make it real compared to what? Come on. Still don't know what a hit is for. They change the game, ain't no rhyme or reason. Drop the man's flag and they call it treason. With chicken feathers roasting like a nut. Ooh, baby, now trying to make it real compared to what? Człowiek z orkiestrą w głosie, tak się o nim mówiło. On sam nazywał swoją muzykę Yambination Music albo Jao Music po prostu. A tak naprawdę była to niesamowita i jedyna w swoim rodzaju mieszanka wszystkich gatunków i stylów muzycznych. Od po prostu muzyka niezapomnianego a la Jaro. I guess you got my letter. Well, every word I said was true, but just in case your postman breaks a leg, I thought I'd get another message off to you. I settled down in Paris, get to London weekends too. I'd like to pitch a tent by your back fence and yell and scream all night this message over to. I'd just like to hold you and fold you and make it right. But it's nice to know I'm late again, that's why you're through. Well, please ignore the time, enjoy the ride, girl. Let the meaning and the message sing to you. I'd just like to hold in full. Especially when the sky is so blue. But if she's sad with deep blue sighs, let me sing this song again, just like it's new. My final letter. But perhaps that's really not quite true. Oh, if your friend was right and you really called last night to ask the question, could my message mean I do? I'd just like to hold. Artysta, który uwielbiany był przez fanów nie tylko za swój kunszt artystyczny, ale też za bezpośredniość, bezpretensjonalność. Uśmiech, który niemal zawsze gościł na jego twarzy, także podczas koncertów. Jego koncerty to była osobna historia naprawdę, to prawdziwe misteria. Spotkania z fanami, spotkania z artystami, z którymi tak naprawdę bawił się muzyką wspólnie, podejmując różnego rodzaju tematy muzyczne i nie tylko muzyczne. Często też dyskutował nawet z widzami. Take Five to utwór, który chyba najczęściej, którego najczęściej publiczność żądała od Ala, aby go wykonał. No cóż, to wykonanie, ta kreacja tego tematu jest niezapomniana. Not a single word do we say. It's a pantomime and all the time. Still I know all eyes are on me. Half a tingle start to my feet. When your smile gets much too discreet, it sends me on my way. Now wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. Just start a little conversation now. It's all right when you take it by. Take a little time out with me, the pretty baby, take five. Just stop your busy day and take the time out to see, girl, that I'm alive. Oh, I'm going out of my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and lots of time. Still I know my lines are for me. Half a tingle's down to my feet. When you're smiling, much too discreet, it's suddenly gone away. Wouldn't it be better not to be so polite? Princess, tell mama, you, you know that you could offer me a light. Start a little conversation now, it's all right. Will you take five? Say, it's a pantomime and out of time. Still, I know my eyes are for me. Half a tingle down to my feet. When your smile went to the street, it's sending me on my way. Well, baby, just don't say I'm on it. Please do not stay. You could offer your hand. Hugging and a shugging, it could be all so bad. Take five. What's up the door of my life? Take five. Won't you stop and take a little time on with me? Just a take five. Al Jarreau, wokalista, który całą swoją artystyczną karierą udowodnił, jak wielką radość może być obcowanie z muzyką. Jak iluzoryczne mogą być też podziały stylistyczne czy gatunkowe. W końcu uwielbiali go zarówno ortodoksyjni jazz fani, jak i miłośnicy muzyki prawdziwie popularnej. Up on the roof. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Yesterday, in the waltzing in the garden. Does anyone wanna go dance up? Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? No one stays in downtown D.C. Country call, got us work and all. Oh, we can, let me recommend what to do when your heart is light or blue. Jarro i Roof Garden. Któż nie zna tego utworu? A pomyśleć, że w latach 60., kiedy to kończąc swoje studia, studiował psychologię, Al Jarro nie mógł nigdzie dostać się do żadnego z producentów, do żadnego z promotorów. Bardzo długo czekał na to, aż odkryto jego talent. To był rok dopiero 75, kiedy to łowcy talentów z wytwórni Warner Brothers zauważyli w Alu jego potencjał, jego talent, jego charyzmę. A dopiero w 1994 roku Al Jarro nagrał, spełnił swoje muzyczne marzenie, nagrywając płytę Tenderness ze swoimi ulubionymi muzykami Paulinho da Costą, Steve'em Gaddem, Joe Samplem, Davidem Sanbornem, Markusem Millerem. To właśnie to nagranie, We Got By, rozpoczynało jego pierwszą solową, debiutancką płytę, wydaną przez Warner Brothers w 1975 roku. I tym utworem także popisał się na tejże płycie Tenderness z roku 1994. David Sanborn i Al Jarreau. Przepiękny dialog, przepiękna muzyka. Birds and rich folks flew right on by, but we got by. We got by. Got by. Lord knows we got by. Yeah, come on, Dave, say something. Winter wishes wait till June. We're bright in July with that hot dog fun. Tell your mama you would soon, honey. You get some beans and I'll bring the wine. Them neon lights will bright till two. And sneaking back home with this girl named Jo, we hurried down to say I do. And I looked my first man child in the eye. Oh, but we got by. Got by. Got by. Lord knows we got by. And sometimes we be singing do. His belly full, y'all. And finally here's that new bicycle. Working, praying, June to June. And mama's got L.A. gleaming in her eye. Whoa, and we got by. Got by. Walking and talking and hawking and wooing and cooing and wooing, rubbing and tugging and hugging and rubbing and singing and laying, laying and praying and swaying and lifting and lifting and lifting and lying and buying and trying and dying. Sometimes we be crying. Al Jarreau z płyty Tenderness, wydanej w 1994 roku. Tak pięknie towarzyszył mu na saksofonie David Sanborn. We Got By. Utwór, który także znalazł się na solowej, debiutanckiej płycie Ala Jarreau, wydanej w 1975 roku. No cóż, artysta odszedł od nas w lutym 2017 roku, ale pojutrze wspominać będziemy nie tylko jego muzykę, ale także jego jako człowieka, jako uśmiechniętą, artystyczną, wielką osobowość. To już pojutrze. Jutro, za niespełna 5 minut, setna rocznica urodzin Astora Piazzolli, przypominam. A w piątek urodziny Quincy Jonesa, o których porozmawiamy i na pewno poświętujemy już za tydzień. A dziś dziękuję. Ola Kaczkowska, Michał Jakubik i Piotr Majewski. Dziękujemy i życzymy dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Marian, A co byś chciał dostać na urodziny? Barbara, ale przecież urodziny ja mam dopiero za miesiąc. No tak, no za miesiąc, ale mega okazje w Media Expert kończą się w ten czwartek. Jeszcze tylko dwa dni mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11 teraz za jedyne 499, laptop gamingowy Acer Nitro 5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia GTX teraz taniej o 900 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.